To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Enco Buds 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 4 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Zmarł 90-latek przewożony karetką pogotowie, która najechała na powalony konar pod Giżyckiem. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, wiele miejscowości jest odciętych od świata. Łazienki królewskie, pałac w Wilanowie czy zamek królewski na Wawelu można w listopadzie zwiedzać za darmo. Zmarł pacjent przewożony karetką pogotowie, które uderzyła w powalone przez silny wiatr drzewo. Do wypadku doszło na trasie krajowej nr 63 między Giżyckiem a Węgorzewem. Do szpitala trafiło dwóch ratowników medycznych. Podczas zdarzenia zmarł 90-letni pacjent, ale jego zgon nie miał związku z wypadkiem, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Przemieszczała się karetka transportująca 90-letniego mężczyznę. W czasie tej jazdy zespół ratownictwa medycznego najechał na powalone drzewo. Również nieszczęśliwie się tak złożyło, że mężczyzna, który był transportowany, utracił czynności życiowe. Była podjęta próba reanimacji, był reanimowany. Niestety ten mężczyzna zmarł. Jednak tutaj jakby nie ma związku z tym wydarzeniem drogowym. W związku z wichurami warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali ponad 30 razy. Przez ostatnią dobę w związku z silnym wiatrem i ulewami w województwie łódzkim strażacy interweniowali 35 razy. Na Pomorzu było 20 interwencji. Opolscy strażacy wyjeżdżali kilkanaście razy. Na autostradzie A4 w okolicach Brzegu z powodu niedrożnej studzienki deszczówka utworzyła niebezpieczne rozlewisko na jezdni. Do usunięcia wody opolscy strażacy użyli specjalnych pomp o wysokiej wydajności. Trwają rozmowy koalicyjne dotyczące programu przyszłego rządu. Negocjują przedstawiciele liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W poniedziałek możliwe jest podpisanie umowy koalicyjnej. Jedną z propozycji jest wprowadzenie tak zwanego rotacyjnego marszałka Sejmu. Takie rozwiązanie istnieje w Parlamencie Europejskim, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Jest to rutynowe, pisane w regulamin, nie bulwersujące, właściwie nikogo nie dziwiące. Nikt nie używa słowa rotacyjny, buduje stabilizację i pewnego rodzaju stały fundament do współpracy wielu grup politycznych ze sobą. Propozycja partii opozycyjnych nie powinna wejść w życie, mówiła na naszej antenie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska. Załatwiać różne sprawy, przygotowywać reformy i programy można z innego miejsca niż to właśnie, w którym trzeba usiąść i pokazać, że jest się rotacyjnym. To jest absolutnie tylko i wyłącznie kwestia wizerunkowa, która nie ma nic wspólnego z fundamentem merytoryczności i stabilności. Ta propozycja związana jest z liczbą partii wchodzących w skład proponowanej koalicji ugrupowań opozycyjnych, podkreślał w Trójce poseł Trzeciej Drogi Władysław Teofil Bartoszewski. Teraz mamy 4 partie, w związku z tym jest sytuacja, która jest bardziej porównywalna do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. Ja nie przypominam sobie na przykład rządu w Niderlandach, który by się składał z mniej niż 6 partii. No, oczywiście, jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wolałbym, żeby był jeden marszałek z Trzeciej Drogi. To jest absolutne nowum, mówiła minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. To, że będzie coś zapisane w umowie koalicyjnej, czy państwo to ogłosicie, to jest inna sprawa. Natomiast ostatecznie trzeba to będzie przegłosować. A jednak patrząc z perspektywy kalendarza wyborczego, które przed nami przecież są, zakończyliśmy wybory parlamentarne, ale za chwilę samorządowe, potem euro i na finiszu prezydenckie, to myślę, że dzisiejsze deklaracje będą podlegać daleko idącej weryfikacji. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu prezydent zwołał na 13 listopada. Co najmniej 132 osoby zginęły na skutek trzęsienia ziemi w Nepalu, wynika z najnowszych doniesień. Władze obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej, bo pod gruzami domów znajduje się jeszcze wielu ludzi. Po trzęsieniu wiele miejscowości jest praktycznie odciętych od świata. Lawiny ziemi i skał zablokowały drogi dojazdowe, co utrudnia dotarcie tam grup ratowniczych. Według różnych źródeł trzęsienie ziemi miało od 5,6 do 6,4. Epicentrum znajdowało się ponad 40 km na południe od miasta Jumla przy granicy z Chinami. Polskie rezydencje królewskie w listopadzie nieodpłatnie udostępniają swoje wnętrza i zbiory. W tym roku odwiedzający zamek królewski na Wawelu mogą obejrzeć m.in. międzynarodową wystawę Obraz Złotego Wieku, mówi wicedyrektor placówki Piotr Labil.

Just

everything you need to live inside a twisted cage, sleep inside an empty rage. I had a dream I was your hero. Just too good. Don't say you'll stay, 'cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I'd walk you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Środę, czyli 1 listopada, Sophie B. Hawkins świętowała swoje urodziny, stąd Damn, I Wish I Was Your Lover, czyli jej największy przebój, który w 92 roku zawładnął właściwie wszystkimi znanymi listami przebojów. Za 16 minut godzina 11, trzy strony dźwięku w trójce. Ja myślę, że każdy, kto choć odrobinę interesuje się muzyką, musiał słyszeć o najnowszej piosence grupy The Beatles. Jak to niektórzy podkreślają, ostatni utwór The Beatles, choć co do tego nie byłbym taki pewny, bo przecież gdzieś w archiwach na pewno zalega jeszcze mnóstwo materiału, do którego być może będzie warto wrócić. Otóż ostatni utwór Beatlesów, napisany, zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra, ponad 4 dekady później został dokończony ostatecznie przez Paula i przez Ringo. Gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się trochę więcej na temat całego tego procesu tworzenia, jak to się robi, że piosenka, która została niedokończona, właściwie to jest pewnego rodzaju tylko projekt, a jednocześnie koniec końców dostajemy gotową piosenkę, to dzień przed premierą singla ukazał się taki 12-minutowy dokument Now and Then, The Last Beatles Song, wyreżyserowany przez Oliviera Mareya. To jest dość ciekawy reżyser, bo on ma na swoim koncie na przykład filmy Moje życie w Rolling Stonesach, a więc Stonesi, Beatlesi, no wydaje się być to dość oczywiste. Można w takim razie sobie obejrzeć, a później posłuchać piosenki w tym filmie, między innymi historię ostatniego utworu Beatles opowiadają Paul, Ringo, George, Sean, Ono, Lennon oraz Peter Jackson, słynny reżyser, który przyłożył swoją rękę do teledysku właśnie do tej piosenki. A mówię o tym dlatego, że oczywiście The Beatles Now and Then to propozycja 83. notowania listy przebojów trójki. Don't ask me What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Prawda, że fajna, nieco inna interpretacja słynnego utworu In Excess. Tina Arena, kolejna jubilatka tego tygodniowa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzy strony dźwięku w trójce. Jeszcze jedna niesamowicie ważna, myślę, że nawet taka dość przełomowa dla muzyki data. 1 listopada w 1994 roku w sprzedaży pojawił się koncertowy album zespołu Nirvana zatytułowany MTV Unplugged in New York. Materiał został nagrany 18 listopada poprzedniego roku na potrzeby tego programu telewizyjnego MTV Unplugged, a wydany właśnie w listopadzie 1994 roku. Ciekawostka, no dramatyczna ciekawostka, to był pierwszy album wydany po śmierci Kurta i po rozpadzie zespołu i od razu wystrzelił na pierwsze miejsce listy Billboardu. Zdobył także nagrodę Grammy za najlepszą alternatywną płytę w 1996 roku. Kurt Cobain popełnił samobójstwo 5 miesięcy po tym, jak ten koncert się odbył. Nirvana chciała od samego początku zrobić coś innego niż taka typowa sesja tej serii koncertów MTV Unplugged. Członkowie zespołu oglądali poprzednie koncerty z tej serii, no i mówiąc delikatnie, nie oczarowały ich występy poprzednich artystów, więc od samego początku planowali, żeby to było coś innego, wyjątkowego, szczególnego. Na planie zostało rozstawionych mnóstwo świec czy lilii, przygaszono światło, było to oczywiście akustyczne brzmienie. Tak jak powiedział w produkcji przed zagraniem, Kurt Cobain chce, żeby było dokładnie tak jak na pogrzebach. I jeszcze ciekawostka, sweterek, w którym wystąpił Kurt Cobain w czasie tego występu, został wylicytowany w 2015 roku za $137,500. No to sięgamy po MTV Unplugged, Nirvana, About a Girl. Have a clue.